أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. سورة الدخان دا مکی سورة دے ترتیب اعتبار سرا سلور سلوحتم سورة دے پس دا سورة زخرفنا او نزول پا اعتبار سرا سلور شپیتم سورة دے نازل شیهم پس دا سورة زخرفنا نے کلمات پا دی سورة کے آدری سوا شپک سلوح کلمات دی 346 او حروف پا دے کے آسور لسوا یو دش حروف دی ربط او تڑن سور دخان دمو کی سردہ سے دے چی سور زخرب کی جواب کاو دا شبہ سامنین آتم شبہینا دے سور دخان کی جواب گئی دا بل شبہ نہم شبہ او دائی جواب پغم آیت کی بدائی جواب کئی او اتم آیت کی اشبہ دا چی منگ دیتا آواز کو نشاید چی دی زمان آوازو نواوری و زمان حاجتو نپورا کی دائی جواب بکی چی انہو هو السمیع العلیم دلرینا بغیر دا اسبابو نا چار ساوری ندا خاصیت درب دے ادا خاصیت الله تعالی چاته ورکاینا دیم د سوره زهرب په اخر کې ویل وصوفا یعلمون په دې سورته کې وا تذکرہ بالعذاب تذکرہ د عذاب بکئی یوم نبت شل بطشۃ الکبرى انا منتقمون په سم آیات کې یاما کې سوره زخرف کې تسلیوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا پا عذاب پا مشرکانو ماننے چی پائے بانی با عذاب رازی تو دی صورت کی بیانو لعذاب دے یو متا دی سماو بدخان مبین یو شلناتا حاضا عذاب علیم رب نکشف عنا العذاب انا مؤمنون دولسم آیت کے داور صورت چی آج جواب دا شبہ تاسعینا دا نحمی شبہینا آوازی کر شورا داور توحید چدا او ذکر کئی اتم آیات کے لا الہ الا هو یحی و یمید رد بکی پا شرک فی العلم بان لی رحمتا من ربی کا انہو هو السمیع العلیم شپکم آیات کے اور رد بکی دا شرک پی تصرف وم او اتم آیات کے سورت چدے دیکی دو بابون دی اول باب چدے آسل وحتم آیات پورے دی دیکھ اول بیان د صداقت د کتاب دے دای صفات ذکر کړي دي ول کتاب المبین ان انزلنا فی لیلۃ مبارکہ بیا د اول سورت ذکر کړي و انه هو السمیع العلیم سرا او د الله بنه صفات راوړي تخفیف دنیاوی به ذکر کړي لسم آیات نا تر شپاړسم آیات پورې او د آیات لپاره مثال راوړي د واقعې د فرعون موسی علیہ السلام ورته حق بیان کړي فرعون ندی منلی الله په عذاب راوسته دي دا به یو ولسم آیات نه درې درشم آیات پورې او بیا به زجر ورکوي په انکار د قیامت سلوړ دیش پنځه دیش کې او تخفیف په دنیاوی به ورکوي په ذکر د اقوام مکذبه او سره مختصرا و درشم آیات کې حامیم الله پوئیگی پا مانا دا دی حروف باننے تا دی مانا چی دی اللہ تا معلوم دا والکتاب المبین قسم نے با کتاب واضح بیان کہ ان کے دا واو چی دا پا ما قسمی دی پا ما کتاب شاید دی دا کتاب دواہ دے انا انزلناه فی لیلہ مبارکہ یقینا من شروع کړی دی نازل دل دی پاش په برکت کې شپه مبارکہ کې انا كنا منذرين يقنا المن يرىكم كي الا انزلنا في ليله مباركه من نزول دې کتاب شروع کړې دې پاش په مبارکه کې برکت دې کما شپلن پای کې موږ دې نزول شروع کړې دې ليله مباركه نه مراد کما شپلا دغه یو قول عام پسینو ذکر کړی چې دنه مراد ليلۃ البرات ده د شعبان پنځلسمه د برات پنځلسمه شپه دا شپه مراده او به دغه یو حدیث هم ذکر کړی لري چې دغه رسونه تقسیمي یو دي کې آجال نیټه لیکلې کې او بیا یې بزایل بیانې چې کې منځ دومره فضیلت ده او روزي دومره فضیلت ده امام بهقي رحمۃ اللہ علیہ ا روایت نقل کرے د علی رضی اللہ عنہ د دای نسبت کرے مراد د دین لیلۃ مبارکین مراد ا لیلۃ النصف من شعبان دا لیلۃ النصف من شعبان د پنځلسم شعبان شپه مراد دا او بیا پاک حدیث ذکر کړي چې بیان نو تقسم بیل ارزاق والاجال پاک رزقونه تقسیمی او پاک اجال نیټه لیکره کې او بیا فضیلت دای بیانې چې تبذل حاضر صلا 20 حج وي دی یو مز ده دا مز وي د شلو حجونو برابر ده د شپه کې دا حدیث دا موضوعی حدیث ده امام علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المعانی کې لیکي هاذا الحديث موضوع منکر دا حدیث موضوعی منکر حدیث ده تفسیر بحر المحیط کې اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ لیکي وی ولا صح فیها شیء دغه صحیح حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم نه ده نقل چې دا لیلۃ النصف من شعبان شی او پای کې دا رزقونه تقسیمی او پای کې اجال نیټه لیکلې کې امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دی آیت باندې لیکي وی لیسا فی لیلۃ النصف من شعبان حدیث یعول علیه شعبان د 15 شپې په فضیلت کې دا صحیح حدیث نشته چې پای باندې صحیح اعتماد وکړي شي فقه السنه د سید ثابت رحمت الله علیه کتاب د درې جلد کې خو کتاب د فقه السنه پای کې لیکي په دې کې صحیح حدیث نشته د رمضان د لیلۃ النصف من شعبان باندې فضایلو کې دا شپور د مولانو بیان کړی و دې کې څونه یو دې کې دای دا ورځ دا ورځ دا یو کې روزي ته لږ وخت پاتې نو د یو شپه به خو خوراک مون روزي ته بس یو بیا ټول کال به خلو وازنی ولې و دې کې چې څو اخرې نو بیا ټول کال او اخرې هر څه به په یو شپه وکړل نو ټول کال به بیا سوال کو دې کې دا صحیح حدیث دې کې نشته چې پای باندې اعتماد وشي سیدا چې لیلې مبارکه نه مراد شپه د لیلۃ القدر ده ذکر نزول د قران کریم د لیلۃ النصف من شعبان کې نه بلکې لیلۃ القدر کې شروع شوی دی او دا آیت پاره شواهد د قران کریم کې یو سورې بقره کې تیر شوی شهر رمضان الذي انزل فيه القران انزل من شرع نزول دا نزول شروع شوی دی او دین سورې قدر مستقل سورې ده الا انزلناه في ليله القدر نازل کریم من دلر ما شروع کریم من نزول ده ده پشپر لیلۃ القدر کی داشت پر مراد ده انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ یقین المنگر علی گره ده ده قرآن لر پشپا برکتی کی یقین المنگیو یرور کرن کی فیها یفرق کل امر حکیم و دشپکی پیسر کی گی دهرکار حکمت والا دین مراد چې دا یو قسم له علت هم نه ما قبل لپاره چې دا برکتی ولې دا ځکه فیها یفرق کل امر حکیم یفرق معنی یفصل عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایي یكتب من ام الكتاب فی لیلۃ القدر د ليلة القدر نه یو کال فیصله را د لوح محفوظ نه ام الكتاب نه یو کال در آواز تر شي په ليلة القدر په شپه باندې ولي کړيږي دي کال کې بدد باردار اسونه ادا بر دو منې دي کې وسره دا کې دا ټول دا شپه کې لري کېږي امر من عندنا فامر زمون د طرفا ان كنا مرسلين يقلا من يليقون كي رحمه من ربك ادو يد رحمت د طرف هر استا انه هو السميع العليم يقنا الخاص اوريدن كي او پوي پوي ذات رب السماوات والارض وما بينهما رب ز اسمانونو دیو دزمو کو دیو آچی پا میز دی دوارو کی کئیوی تاسو یقین کون کی تاسو یقین کون کی ویمارا پا خالقیت دا اللہ بن لی چی اللہ خالق دینو بے یقین رو کئی پا توحید دا اللہ بنی هم اللہ توحید ممنی لا الہ الا هو یحی و یمید نشتر اب اللہ دا عبادت مگر آزاد دی چی جوندی کول کئی ومڑ کول کئی رب ستاسو او رب دو پشاہ ستاسو مکینو دے بل ہم پی شکی لبون بلکی دی پشکی ساتی رو ان کی لو بھی کون کی دی ساتی رئی نفرتقی بیومتا تی سماو بدخان مبیل بس انتظار کون کچی رات دو کی اسمان پالو کی کاروان لے تا تی سماو بدخان مبیل یا خو مراد دخان مبین دا تخویف دنیاوی دے او دا تیر شوی دے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی چی دخان عبارت دے دا آئی نچی کم رسیدلی و قریشو تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئی تخیری کروی قاد سالی اللہم جال ہن سینینا کسینی یوسف یا اللہ دیوبانی قاتون را ولی بشان قاتون دو یوسف علیہ السلام نقوم نائب شن قات برا ولی دعا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا شر دائی بحق قبول شوکیری عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یو سڑیو آو دخانو نیر یرا دخانم بینه و بین سمای من شدت الجوئے سڑی چو گے شید آسی سترگی خڑی خڑی وی دا لگے بور تک کاری دو پمینز دو دو پمینز دو اسمان کوی دا تیر شوی دے دغن مراد دے ہوئی دیم قول لائے چی دخان مراد آ دخان دے چی کم با قرب قیامت کی راک کار کی گی لگے بھئی ممن بارن چی دا لگے ورشی نو آتا و تکلیف رسی پا مثل دو زکام مانے اکا زکام نو چی سونا تکلیف رسی او هر چی کافران دینو دائی پس او سرب دائی سرون دران شی و آئی با تکلیف کی شی یا دغ دخان معلوم دا مراد دے ادام قیامت نمکی وکی جابر رضی اللہ عنہ دا حذیفہ رضی اللہ عنہ پنقل حدیث راجی آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اول اشراط سا الدخان و بعد خروج الدابا اول پا اشراط و پا علامو دا قیامت کی دا دخان لگے کارکی دلی بیا با پائے بسی خروج و دابای بیا با طلوع شمس من المغرب وی دابای بیا ندغ دخان مراد دے یو شل ناسا پتای بخل کل را حاز عذاب نلیم دا عذاب دردناک دے رب بنکشف عنا العذاب اے رب زمان اللہ لے کی زمان عذاب یقین المنگ ایمان روڑن کی اللہ لہو ذکر سرنگ بی سرنگ بشی دیول رنسیت وقد جاہم رسول مبین او یقین راغلی و دیوتا رسول کارا کار رسول ترالی و سمت ولو آنو بیادی اگرزی دل دانا و قالو معلم مجنون اویل دی چی تعلیم ورکلی شوی لیونی دی معلم دی چاور تفوتنکلی لیونی دی انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون یقینا مولر کون کی دا صاحب یو لگا زمانہ یقینا تاسو ابس کی دن کی کفر تا عذاب چن لیر کن عائدون من عائدون الی الکفر یوم نبتش البطشة الکبرى پای ورسنی ول بو کوم رانی ول یقینا مو یو بدلا غستن کی بدلا خل ولقد فتلنا قولهم قوم فرعون یقینا من امتحان کرے عمر کے دینا فقام د فرعون بن لے دا آیت تخویب دنیاوی دی پار مثال ذکر کئی وجاءه رسول کریم اور آغلی دیو در رسول عزت من ان ادو الی عباد اللہ رسول اللہ تعالی سوی دیو دا چی وسپاری ماد بندگان دا اللہ یقین زی استاد پار رسول امانت دار رسول امانت داریم والله تعالى على الله اني اعطيكم بسلطان مبين او دا جلوي مکوي بالله باندې يقين زرات لكم تاسو ته دليل کاروانلې کار دليل متراولې واني عزت بربي وربكم من ان ترجمون دا ذکر موسی عليه السلام ته داوي چې ان ادو الي عباد الله دای په سبب سره چې نو ای اراده وکړه د قتل د موسی علی السلام موسی علی السلام ته تکلیف ورکول اراده وکړه د موسی علی السلام ان لعصو بربی و ربکم یقینا زو پنای غړم پرب زما پرب تاسو ان ترجمون دا چې پکانو لې مال را سنسار کې مال را و ان لم تؤمنو لی فاعتذرون او که ایمان نراوڑه پا خبر زمانو پس لرشه زمانا زمانو جدا شه و دعا ربه انها اولای قوم مجرمون ندعای او تلاتر اخبرنا جیقینن دا قوم مجرمان لی مجرم خلق دی اللہ ورطا حکم که بندگان لی بوزا زما بندگان بوزا بن اسرائیل بوزا نفاس ری بی بادی بوزا بندگان زما یقنن تاسو بزی درتلل که دیشی ان لکم متبون وَذَرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا او پرې دوا دریاب لره ولاړ إِلَّهُمْ جُنُّ مُغْرَقُونَ يَقِينًا دوی له لخر غرقې دن کې دی به غرقې کم ترکو مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ډېر پرې غدل دي د باغونو او د چینونو او زروینو او د پسونو او مقام الکریم او زینو عزت مل وَنِعْمَتِنَّ كَانُوا فِيهَا فَاكِهُونَ او نعمتنا چی دی پائی کے خوندنا خستن کی اٹول دیوں پا دیگل کزارے کا دو رنگے واورسنا بقوم الاخرین او منگ پا میراس کے ورکل قوم بلتا اللہ غی غرق لتبائکل نعمتنا عرصی دی پا دیگل لفما بکت علیم السماو والارض وما کانو منظرین بس و نجر الپدیو بانین اسمان نو نزمکیو نو دی مولت ورکلی شوی وما بکت علیم السماء والارض یا خدا عبارت دائر تحقیر شان تحقیر شان زک عربو کی دا عادتو چکل و یولوی سڑے مل شو خلقو بیویل دار سڑے مل شو اسمان زمکی پیو جرل دا کنایه ده دای ده تحقیر شان نه چی دی مړ شول خوې چمپیون جن نه په اسمانو جن نه په زمکه یادا بنا ده په حقیقت باندې حقیقت باندې بنا ده ادا سی حدیث کی راضی ویل شوې دي انس رضی الله عنه په نقل باندې روایت راضی ترمذی کې ما من مسلم الا وله في السماء بابان دا هر یو مسلمان لپاره په اسمان کې دو دروازې دي دو دروازې لري درپاره دي یو هغه دروازه را یخرج منه رزق او چلاین د رزق کته راځي رزق فیصله راځي رزقونه راځي او دویم دروازه چې را يدخل منه عمله چې کله دا عمل قبول کړي شي نو په آی باندې برځي قبولیت طرف ته یو دروازې نه رزق راځي او بل نه چي دي پای باندې عمل خيږي نو کله چې را سره عمل شي او فقداه بقي عليه سره چې عمل شي د رزق راتل چې عام بن شي او مل خطر هم بن شي دا جاړي دا په دې باندې وتلا هذه الايه بيد ايت الست شب ما وقت عليهم السماء والارض ترمذي کې راځي علي رضی الله عنه هم دا شان نقل لي ای کله چې یو مسلمان سړی مړ شي ان المؤمن اذا مات بقى عليه مصلاه من الارض ومسد عمله بالسماء چې کله یو مسلمان سړی مړ شي نو پس مګه چې کوم ځای عبادتونه کول منځونه به کول ذکرونه تلاوتونه به کول نیک اعمال د پاره وکیناست هغه زه د پسې جاړي او چې په کوم ځای بره دا عملونه بره ختل اسمان کې هغه ځای په ژاړي. او د دې فرعونیانو اعمال صالحه نو نیک عمل نه نو نه د ختلو دپاره نه د ځمکې باندې نه ناستې چې په هغې باندې اعمال صالحه ته ناسته کولې. وما بکت علیهم السماء والارض نه په اسمانو جوړېد او نه په ځمکې. دریم قول چې د الحسن بصري رحمت الله علیه نقل ادا بحسب المضاف ده چې ما بکت علیهم السماء من فما بکت علیهم اهل السماء والارض من اهل الارض ونجل البديبان اسمان والا ما اسمان من اسمان والا ام په ونجل والارض ان پایبان د ځمکې والا. خ کار دې زګ بی دینه سره چې مر شعر سره ویخه کار دې پای باندې اس چم خفغان ہونا کو. ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین یقینا خلاص کړو بنی اسرائیل د عذاب شرمونو کینا من فرعون عاد فرعون الا هو کان عالیا من المصرفین یقینا اعود الویکون کو مشرکان مصرف ما مشرکو. ولقد اخترناهم على علم على العالمين او يقن الماء وركلي دي بني اسرائيل بني اسرائيل لرا اخترناهم انا دا بني اسرائيل على علم سرد علم نفنور مخلوقات دي تم غرواله وركلو واتيناهم من الايات ما فيه بلاء مبين او وركلي دي تايا دنا اجو باي گيم ديان كارا يا من معنا من مانا بلاؤن نمراد نعمتون اخکارا نعمتون وا ان هاولائی لیقولون یقنن دا خلق خواهی خامخا ان هیا الا موتتن الاولا چند دا مار مرگ زمان دا اولنی وما نحنو بی منشرین آنوی من دوبار را پورتکیتون کی ایو مرگ دی دوبارا من نرا پورتکیو نفاتو بی آبائینا ان کنتون صادقین پس راوڑی پلاران زمان که یوی تاسو رشتینی وی اهم خیرون ام قوم و طبع آی دی غرد یو که قوم دو طبع طبع دی بهتر دی یو که قوم دو طبع بهتر دی والذین آمین قبلیم و آجی مکر دینو طبع چی دی دا نم دا یو بادشاو پا جاہلیت کی بادشاہ دوی طبع بیورتویلو لکه اسلام کې چې آتا خلیفہ ویلې کې مسلمانان خپل بادشاہ د خلیفہ وي ایبه ورته طبع به ورته ویلو. اته د نوم چې اسعد او اسعد نکسه ذکر کړی ای می کسیر د بار کې ذکر کړی د پاتن له والله عالم کان کافرا ثم اسلم وتاب دین الکلیم على يد من كان من احبار اليهود على الحق في ذلك الزمان والا تفضل ديو كافر به اسلام را ور تابعداري وکړه دین موسی عليه السلام دا قوم چې پای باندې هلاکت رااله آی دی به تر دې کا قوم والذین من قبل معاکسان چې دین مکه واهلکناهم على كلهم ايلرا الا هم كانوا مجرمين يقنن ديو مجرمان وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين امغ ندی پیدا کړی اسمان نو اسما کواجی په منځ د دې کې نی بي پدي لاعبين چلو به کون کې ساتي روان کې ما خلقناهما الا بالحق ما ندی پیدا کړی دا دواړه مر په حق سره ولکن اکثرهم للحق ولکن اکثرهم لا علمون لیکن زیاد د دین نه پويږي ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون د دې نن دویم باب د تر اخر پورې د ګاول تخويف اخروی د الله سو آیاتونو کې تلويخ نه 15م آیات پورې ابه بشار د زه ور کوي یو 15م آیات کې مؤمنانو ته ان المتقين في مقام امين تر پینځه پنځوستم آیات پورې ودا بشارت وي. اته پنځوستم آیات کې تسلی ورغی نبی صلی الله علیه وسلم ته فإنما یصلناه بلسان لعلهم یتذکرون او اخر کې تخویف دنیاوی دی. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین یقینا ورز بیلتون وقت مقرر دی ټولو دی ورځ په سری یوم لا یونی مولا مولا شیا کله چې و فائدہ ولنکې یو دوست د بل دوست نه څه اس فائدہ ولنکې ولا هم یو سرون ور دی وسه امداد وکړي شي الا من رحم الله من اسو جل برحمه کې انه هو العزیز الرحیم یقینا دا الله درجه زور ور دی مهربان نه ان شجره الزقوم يقينا داونا دا الزقوم طعام الاسيم چکل داوي لشو ان شجره الزقوم ابو جهل چې دا واوري داونا دا الزقوم خلق ته ویل وي تاسو ته پدې الزقوم څه ته ویل کی اته درونه مزقوم تاسو ته پدې الزقوم څه شي ودا تمر یضرب بالزبر ودا یو کجره د چپای باندې نه پاسنا کچ پای اولګولې شو خړل شي دې ته زقوم لکی الله به ہدایتن نازل کړي طعام الاسیم چا خوراکونه د خوراک د ګناه کونکو دې زقوم ونه چې دا کجوري مجور نه بلکې خوراک د ګناهکارو دې او دا ژوند د حدیث عبد الله بن عباس نه هو ترمذی نقل کړی چې لو ان قدرته من الزقوم قدرت په دنیا لا افسد طلع اهل الارض معاشهم تر دې زقوم نه یو ساس کې پرې اسمه کوي نه وشي ټول دنیا والا جن به پاسې شي دا شي طعام العظیم چې خوراک د ګناه کوونکو دی کل مولې پشان د ولي شوی تانبه پشان یغلی فی البطون جاب جوش وخی بخیٹو کے خیٹ بدائے پس خوٹ کی سنگا کا غلی الحمیم پشاند جوش والو گرمو بو گرمی و بچ سنگ جوش و اداشان مدا خوٹ کی گی بیاوی خوزوہ نونی سی دلان و فاتروہ ونلا باسی دلان مزد جانلم تا دراونی سی مجرم نے مزد جانلم تے بوزیں زکا جانلم دا کافران دا پار جل خانہ دا ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم بیا توی کوي پرده پاس سرونه دیونه د عذاب د شي درو بونا دبر دوی زق اوسکا انك انت العزيز الكريم یقینا ته چې ډیر عزتمن دی عزیز زوروري الکریم عزتمن دی تا خو ویل چې زوروري مو عزتمن دی اوسکا د عذاب ان هاذا ما كنتم به تنظرون یقینا دا چې تاسو پای کې شک کوونکی وای ان المتقین فی مقام الامین یقینا المتقین چې آی و بزه دامن کې پی جنات و عیون په جنت نو بچینو کې وای یلبسونا من سندس و استبرق متقابلین اغوندی بدی دا رخمنا من سندس دا نرو باریکو رخمنا و استبرق دا غټو رخمنا متقابلین مخامخ به یو بلتا کذالک دارنګ وزوجناهم بحور العين او واده وګود د سرا احور غټسترګي د واده وګود احور سره جاب غټسترګي يدعون فيها بكل فاكهه الامنين واړي به دي باغي هر قسم میوا په امن به لا يذوقنا فيها الموت الا الموت الاولى نو سکی دی پای کې مرغ ماغر مر په خوانه جای سکل له الا الموت الاولى وقد ذاقوها اغا ول نمر او حال لري چا او مخ سکل له بیا مرغ نشته له ووقاهما عذاب الجحيم وبساته دل عذاب جهنمنا فضلا من ربك را فضل رب ربستان ذلك هو الفوز العظيم لا يكام يبلو يا فإنما يسلناه بلسانك لعلهم يتذكرون بس يقنا المن أسان كريدا قرآن بجب السار دير فانش دي نسيت والي نسيت قبلك نفرتق بس انتظار كوا إنهم مرتقبون يقنا دي انتظار كونك دي تم انتظار کو دیم کئی سورہ دخان کے ذکر دو مخصوص عذابون یو ذکر دو دخان دیم ذکر دو بچی کبرا دیم دیکھ ذکر دو آن نعمتون چاپی ہو پیرونیان نپاتی کلیشی ہو دریم بده کې ذکر د عذاب شدید د پاره آخرت. سلورم دې کې نزول د قران نه په لیلې مبارکه کې چې برکت شپه کې نازل شوه. بسم الله الرحمن الرحیم.